माता सौ देखा सोए साहेब की बात दे रखा कौन आन क्या बीचा शीश वटे कर बैसन दीजा ऋण सेरा सेव करी जा क्यों ना मरी जा जियड़ा ना दीजा शीश वटे कर बैसन दीजा ऋण सेरा सेव करी जा क्यों ना मरी जा जियड़ा ना दीजा जा कहो भया वेदाना वाहिगुरु जी की फतेह। बड़हंस महला पहला घर दूजा मोरी रोण झुण लाया भैने सावण आया तेरे मंद कटारे जीवदा तिन लोभी लोभ लुभाया